Kuşup kalbime neler yatar bir dinle. Can yürekli ama olur bir mahmudan var. İçten ağlar can ama dertlerim bir bir sayar. Can yürekli ama gönüllere vefasın. Alemlere rahmetsin, Allah'a ise devasın. Kalbimin lütfu sensin,